أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ابتداء تین گروہ کا تذکرہ کیا جن میں سے ایک گروہ ایمان والا جن کی کامیابی بدلائی، دوسرا گروہ مشرکین کا جس کی ناکامی بتائی، اور تیسرا گروہ منافقین کا ان کا انجام بد بھی بیان کیا ہے. اب قرآن کریم کا اصل کام یہ دین کا پیغام ہے، حق کا پیغام دینا ہے. تو اب وہ شروع کیا ہے. سب سے پہلے خطاب اور مخاطب اہل مکہ ہیں، اور ثانیاً پورا عالم قرآن کریم کا مخاطب ہے. سب سے پہلے قرآن کریم کی دعوت شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد ماں باپ سب کو پیدا کیا ہے. تو سب سے بڑا احسان تو زندگی دینے والے کا ہے، وہ خالق کائنات کا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں وجود عطا فرمایا. یہ دنیا رنگ و بو دیکھنے کا موقع دیا ہے. تو سب سے بڑا احسان اس کا ہے، تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے. سب سے پہلا سبق توحید کا سبق ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. بیشتی زیور میں 50 عقیدے لکھے ہیں. یہ 50 عقیدے جو ہیں وہ 6 عقیدوں میں سمٹ کر آ گئے ہیں. وہ 6 عقیدوں کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا بھی خلاصہ توحید ہے. تو توحید یہ عقائد میں خلاصۃ الخلاصہ ہے. یہ ایمان والے کی طاقت ہے، اسی کی بنیاد پر وہ چلتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی کامیابی ہے، اسی کی بنیاد پر اس کا دنیا میں قیام ہے. توحید پر چلے گا اور توحید کی دعوت دے گا. ایمان والے کے دو کام، توحید پر آنا، توحید پر لانا. اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اس کا یقین پیدا کرنا، پھر بات نہ، دل کی گہرائیوں میں اس کا یقین آ جائے. کہ میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا، میرا پالنہار، میرا سرجنہار اللہ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہماری جو تخلیق ہوئی، ہماری جو پیدائش ہوئی، اس کے اندر کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے. کوئی دیوتا، کوئی دیوی نہیں کہتی کہ تمہارے بنانے میں میرا کچھ ہاتھ رہا ہے. تو جب پیدا اسی نے کیا ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے. اور وہ کیسا طاقتور خدا ہے، تمہاری زندگیوں میں تقویٰ ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کسی بھی عبادت نہیں ہو سکتی. دلیل بھی دیتے ہیں، یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ پہلے دعویٰ کرتے ہیں پھر دلیل پیش کرتے ہیں. تو پہلے توحید کی دعوت دی، اب دلائل توحید دیتے ہیں. اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقت والے ہیں، کتنی قدرت والے ہیں، کتنی سطوت والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں، کتنی بڑائی والے ہیں، کتنی کبریائی والے ہیں، اور اس کے دلائل دے رہے ہیں. ایک بات سمجھو، قرآن کریم میں دلائل ایسے نہیں ہوتے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو سمجھ نہ آئے. معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی سمجھ لے گا. اتنے آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کہ ہر ایک کو سمجھ نہ آئے. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تمہارا معبود ایسا ہے کہ تمہارے لیے اس نے زمین بچھائی. یہ زمین کتنی بڑی ہے، اس وقت کے جدید سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا پھیلی ہوئی ہے 20 کروڑ مربع میل کے اوپر پھیلی ہوئی ہے یہ زمین. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا. زمین اتنی زبردست بنائی ہوئی، تو جب زمین اتنی زبردست ہے تو بنانے والا کتنا زبردست ہوگا. الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر یہ زمین عجیب بنائی اللہ نے. جب آپ چاہیں کہ اس کے سینے کے اوپر 100 منزلہ عمارت کھڑی کر دیں تو بیچاری زمین تیار ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں صاحب، 100 منزلہ عمارت برداشت کر جاؤں گی میں. کوئی کہے نہیں، مجھے تو اس میں 1000 فٹ نیچے کھدائی کرنی ہے، تیار ہو جاتی ہے. زمین اللہ نے نہ اتنی سخت بنائی کہ پیر رکھتے ہی پیر میں درد پیدا ہو جائے، اور نہ زمین اللہ نے اتنی نرم بنائی کہ پیر رکھتے ہی اندر دھنس جائے. تو دلیل کتنی آسان تھی کہ ہر ایک کو نظر آتی ہے زمین. کوئی بہت باریک بات بتلاتے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہو. سائنٹسٹ اپنے مشین لے کے بیٹھے گا تو سمجھ میں آئے گا. فرمایا اتنی آسان مثال دیتے ہیں کہ کم سے کم ان والا سمجھ لے. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. بھائی عام طور پر زمین میں کچھ دنوں تک کوئی چیز رکھ دی جائے تو سڑ جاتی ہے. لیکن انسان رات کو کوئی بچھونا نہ ملے اور زمین پر سو جائے تو یہ زمین اس کو پناہ دیتی ہے، اس کا بچھونا بن جاتی ہے. غریب آدمی کا بچھونا ہے یہ زمین. اور فرمایا والسماء بناء، اور ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے. جہاں دیکھو تو یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، جہاں جہاں دیکھو تو ہمارے سر پر گنبد کی طرح نظر آتا ہے آسمان. نیم گون شاندار آسمان بنایا. آسمان ایک حقیقت ہے. اور فرماتے ہیں تم کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، جیسے کہ غریب لوگ بچے پیدا کر کے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، نہ تربیت کا خیال ہے نہ اس کے تعلیم کا خیال ہے، بس پیدا ہو گئے کھیل رہے ہیں راستے میں، ماں باپ کو کچھ پتا بھی نہیں ہے، روڈ سے ٹکرا رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہے جا رہی ہے، لباس کا ٹھکانہ نہیں، کھیل رہے. نہیں، اسلام نے کہا اولاد آئے تو اس کی تربیت ضروری ہے، اس کے لباس کا، اس کی وضاحت کا، اس کی پرورش کا، اس کی تعلیم کا خیال رکھو. خالی بچے پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کی اہم ذمہ داری. اللہ فرماتے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی راستے پہ چھوڑ نہیں دیا ہم نے. رب ہے نا، اللہ ہمارے رب ہیں. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو تدریجن ترقی دے کر منازل ترقی تک پہنچائے اس کو رب کہتے ہیں. ربوبیت کی ادائیں دیکھو کہ پیدا ہوا تو دودھ کے ذریعے سے بڑا کیا، پھر منہ میں دانت آئے تو روٹی کھانے کے لائق بنایا، جب اور لائق ہوا تو اس کو سالن کھانے کے لائق بنا دیا، پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ شعور پیدا ہوا. پہلے کچھ بھی پہنا دیتے تھے تو پہن لیتا تھا، شعور پیدا ہوا، شرٹ ایسا ہونا چاہیے، پینٹ ایسا ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، وضع فتح میری ایسی ہونی چاہیے، ہر ایک کو ایک خیال دیا. تو فرماتے ہیں ہم نے آسمان بنایا، زمین بنائی، یہ دونوں ہماری خالقیت اور ہماری مالکیت کے کتنے بڑے بڑے شاہکار ہیں وہ دیکھو. ہم سے کیا بنتا ہے؟ ابھی ہم کو روٹی بنانے کو کہیں گے تو روٹی بھی ہم سے نہیں بنے گی. اللہ نے زمین بنائی، کتنی ماں بہنوں کو روٹیاں نہیں آتی بناتا، لیکن اللہ نے اتنی بڑی بیل کر زمین بنا دی. اور فرماتے ہیں یہ لاکھوں کروڑوں مخلوق کے کھانے کا انتظام کیا. وانزل من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے میہ برسایا، یعنی آسمان پر بادل اٹھائے اور بادلوں کو ہوا کے دوش پر چلایا، اور جہاں ہم نے حکم کیا وہاں بادل برسا. روز بیچارہ فورکاسٹ کرتا ہے کل موسلادھار بارش ہوگی، اسی دن بارش نہیں ہوتی. فورکاسٹ کرتا ہے 24 گھنٹے میں خطرناک بارش کی آ گئی، ایک قطرہ نہیں برستا. یہ اللہ نے نظام اپنے پاس رکھا کہ تیرے کہنے سے نہیں برسے گا، تیری آگاہیوں سے میرا نظام نہیں چلے گا، میرا نظام تو اپنا نظام ہے. تیرے کہنے پر کہ ہوا ادھر چلتی ہے تو بادل وہاں برسے گا، ارے ہوا کا رخ پلٹنے میں دیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہتا ہے برسے گا، ادھر برستا ہے کوئی الٹی سمت میں. تو فرماتے ہیں وانزل من السماء ماء، جب پانی برسایا تو کیا کیا؟ پانی زمین میں پیوست ہوا، کسانوں نے اپنے بیج بوئے تھے، فصلیں اگائی، وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ چاہے تو اگتا ہے، ورنہ اتنے سال تک مودی کی حکومت میں اناج نہیں ہوا، غلہ نہیں پیدا ہوا، جب سے حکومت سنبھالی ہے, جب سے بربادیوں کا عالم ہے. فرماتے ہیں ہمارا نظام ہے فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم, ہم نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے. اور انتظام بھی کیسا کیا, بادل چلائے, ہوائیں چلائیں, پھر جہاں چاہا کشتزاروں میں پانی برسایا, فصلیں پیدا کی, اور فصلوں میں بھی جو تم نے خوشے لے لیے اور باقی جو درخت بچ گئے ان کو تمہارے جانوروں کا چارہ بنا دیا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جب پانی برسانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں, جب زمین کے بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں, جب آسمانوں کے پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں, جب تمہارے پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, تو بعد میں یہ سب شرکا لائے کہاں سے تم؟ یہ فلاں کا بت ہے, یہ لکشمی کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ اولاد کا ہے, یہ بھویشیا کا ہے, یہ باوی کا ہے, یہ بتال کا ہے, یہ سب کہاں سے لائے؟ یہ کچھ بھی نہیں, ان کی بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں, ان کو تو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا ہے. یہ تم کو کیا اٹھا کے لے جائیں گے, ان کو تو خود اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے. اور یہ تم کو کیا کھلائیں گے, صبح صبح اٹھ کے پہلے ان کو کھلانا پڑتا ہے, اور وہ بھی کھاتے نہیں ہیں, کتے بلے کھا جاتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ تمہارے معبودوں کا عالم ہے. تو جن کے چہرے سے مکھی نہیں اڑتی وہ تمہاری مصیبتیں کیا اڑائیں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں, سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اے لوگوں مثال سنو, تم نے اپنے ہاتھوں سے مختلف دھاتوں سے ذلیل ہو کر ایک بت بنایا, اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ تمہاری مکھیاں اور تمہاری تکلیف کیا دور کرے گا, وہ خود اپنی تکلیف بھی دور نہیں کر سکتا. لومڑیاں آتی ہیں تمہارا رکھا ہوا کھانا جو بت کے لیے رکھا تھا وہ کھا جاتی ہے, اور بت کے منہ پہ پیشاب کر جاتی ہے, لیکن بت کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسا کیسا معبود؟ فرمایا داؤد پر طالب اور مطلوب, طالب اور مطلوب دونوں ضعیف تھے, دونوں کے اندر کوئی طاقت نہیں. اللہ طاقت والے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم. اس کو نہ اونگ آتی ہے, نہ اس کو غنود کی آتی ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے. اس کو بیدار کرنا, صبح میں چار بجے جا کے گھنٹی بجا کے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. پورے عالم کو بیدار کرتا ہے, چاند کو چلاتا ہے, سورج کو چلاتا ہے, ہوا کو چلاتا ہے, بادل کو چلاتا ہے, انسانوں کو چلاتا ہے, دنیا کو چلاتا ہے, کائنات کو چلاتا ہے. تو اس نے تم کو پیدا کر کے تمہاری روزی کا انتظام کیا, چھوٹی چیونٹی کے منہ میں بھی روزی رکھی اور سانپ کے منہ میں بھی روزی رکھی, اور جو موجی جانور ہیں اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں کیا, اور بڑے بڑے شیر اور بڑے بڑے جانور جنگلوں میں سب کو پیٹ بھر کے غذا اللہ تعالیٰ ان کے مطابق عطا فرماتے ہیں. کتنا بڑا انتظام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی, ہوا پر بھی حکومت دی, اور جس جنات کے نام سے ہم کو بخار آتا ہے اس پر بھی حکومت دی. کسی کو کہہ دیا کہ یہ مکان کی چابی لیجیے, یہاں آرام سے رہیے, یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, ایک دم اے سی لگا ہوا ہے, لائٹیں ہیں, فل آپ کو فیسلٹی دی ہے. سائنس دو جنات رات کو آپ کی ملاقات کے لیے آئیں گے, ان سے نبٹ لینا. کیا کہیں, چابی آپ کو مبارک ہو, اور یہ لڑاکوؤں سے تم لڑو, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. جنات کے نام سے موت آتی تو جنات کا اثر ہے بس خلاص, تو نہ اثر ہو اس کا بھی اثر آتا ہے. کہہ دینا چاہیے کہ اس کو جنات کا اثر, کان میں بھی ذرا ہلے گا تو کہے گا کہ اس نے ہلایا, نہ ہلے گی تو سمجھے گا اس نے ہلایا. جنات بھی اتنا فارغ تو نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں, جتنے ہم لوگ فری ہیں اس کا جنات کو فری نہیں بنایا. تو سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تو جنات پر بھی ملی, اور انسانوں پر بھی ملی, اور ہواؤں پر بھی ملی, اور پرندوں پر بھی حکومت ملی. ایک دن درخواست کی, اے الہ العالمین آپ تو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں, لیکن ایک دن میں تو دعوت کروں, میری رعایا ہے نا, یہ انسان ہے, جنات ہے, یہ مخلوق ہے, سب رعایا ہے, تو کم سے کم ایک دعوت تو میری ہو جائے. نئے نئے مولانا جاتے ہیں, کوئی دعوت کو پوچھتا بھی نہیں ہے, او ہے موسا واضح ہو ایسا ہو جائے, لیکن ایک دھواں دھار پکڑی کر دی تو پھر اس کے بعد لین لگ جاتا ہے, مولانا میرے یہاں کھائیے, اوکے مولانا میرے یہاں کھائیے. ہمارے شیخ و شیخ ہیں حضرت مولانا شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ موریشیس پہنچے, پہلا سفر موریشیس تھا. جب وہاں پہنچے تو حضرت ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, مسجد میں ٹھہرتے ہیں, اور حضرت کی ایک تکلیف بھی ہے کہ نماز کے بعد بیان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ساتھی سب ساتھ تھے تو ایئرپورٹ پہ بات کر رہے تھے کہ کھانے کا کیا ہوگا, ایک دم اجنبی جگہ میں آئے, تو نہ جان نہ پہچان, کھاوا نہیں تھا, کھائیں گے کہاں سے. حضرت سنتے تھے, پوچھا حضرت کہاں جائیں گے, کہاں ٹھہریں گے, فرمایا اللہ کا گھر مسجد میں ٹھہریں گے. ٹیکسی والے سے کہا بھائی یہاں کوئی مسجد معلوم ہے, کہا ایک بڑی مسجد ہے وہاں, وہاں لے جاؤ گاڑی, وہاں گئی, سامان وامان رکھا, نماز کا وقت ہوا, بڑا بورڈ لگایا تھا, متولی کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا بیان ممنوع ہے, اصول ہوتے ہیں, قاعدہ بیان کیا تھا وہاں, بڑا بورڈر لگا ہوا. حضرت کو مریدوں نے سمجھایا کہ حضرت آپ کھڑے مت ہو جانا بیان کرنے کے لیے, کون کہتا ہے میں بیان کرتا ہوں, میں بیان کرتا ہوں, کہیں نہ لکھا ہے بیان بالکل منع ہے. ہاں تو گھر میں منع ہے, اپنے کو کیا ضرورت ہے بیان کرنے. جیسے امام نے سلام پھیرا تو کہا بھائیو ذرا میں قرآن کی دو چار آیتیں سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. ارے آپا کی مصیبت آ گئی, نہ پڑھ لی ہوتی, نہیں تھا بیان تو بھی اوپر سے مدد نہ کے متولی نے آپ کون کر رہا, نوا مانا بالکل اجنبی مانا, پہچان نہیں, اڑک نہیں, کہیں گی بھائی کیا آپ لوگوں کو شوق ہے. حضرت بہت حسین اور خوبصورت تھے تو لوگوں نے کہا اتنے حسین آدمی ہیں تو قرآن بھی اتنا ہی حسین پڑھیں گے. حضرت نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھی شاندار طریقے, آیتیں پڑھی تو کہا آپ لوگ سمجھ گئے, کہ حضرت ہم تو سب مرشین زبان جانتے, عربی نہیں جانتے, عربی اپنا قرآن نہیں جانتے تو کیا جانتے تھے. تو کچھ جاننے کی تم کو شوق طلب بھی ہے کہ نہیں ہے, کہا بالکل حضرت طلب ہے, ترجمان کھڑا کیا تھا, ترجمان سے کہا کہ ان کو یوں پوچھو کہ اس کا ترجمہ کروں, آیتیں جو پڑھی اس کا ترجمہ کروں, اگر تم کہو گے تو کروں, میں نہ کہو گے تو نہیں کروں. بھائی ایسے بھی مسلمان جو ہیں مخلوق قسمت نہیں ہے کہ نہ کہیں کہ قرآن نہیں سننا ہے, کہا نہیں حضرت قرآن کا ترجمہ کیجیے, ترجمہ کر دیا, ترجمان نے ترجمہ نہیں کر دیا. بھائی یہ ترجمے سے بات پوری طرح سمجھ میں آئی؟ تو کہا پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا سمجھا دوں ذرا. تو سمجھا دیجیے. آدھا گھنٹے کا بیان کیا جگہ پر بیٹھ گئے. اب جیسے ہی دعا کر کے خارج ہوا تو کتنے بڑے بڑے سیٹ تھے موریشیس کے, سب لین لگا کے کھڑے ہیں. حضرت آج دوپہر کا کھانا میرے یہاں, ہو گیا تو شام کو میرے یہاں, کل ناشتہ میرے یہاں, کل دوپہر کو میرے یہاں, کل رات کو میرے یہاں, پرسوں حضرت میرے یہاں. آٹھ دن کی دعوتیں بک ہو گئی. پر میں ایک رکو پڑا, آٹھ دن کی دعوت سے ہو گئی. پورا قرآن پڑھوں گا تو پورا سال نہیں ٹھہرا. دین کے کام کرنے والوں کو اللہ محروم نہیں کرتا. جو اللہ کے دین کے کام میں لگ جائے اللہ محروم نہیں کرتے. یہ غلط تصور ہے لوگوں کا کہ دین کا کام کریں گے تو دنیا کہاں سے آئے گی. دنیا کا دینا تو اللہ نے طے کیا ہے, رزاق تو اللہ ہے. اللہ یقین نصیب فرماوے. یہ یقین بہت بڑی چیز ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے درخواست دی کہ میں ایک دن خالی دعوت کروں گا, زیادہ نہیں کروں گا. اے اللہ میری اتنی ہمت نہیں, لیکن ایک ٹائم کی دعوت, پورے دن کی دعوت بھی نہیں, خالی ایک ٹائم کی دعوت کروں گا تیری مخلوق کی. اب دیریں لگی ہے, جیسے ہمارے یہاں شادی لمبی ہوتی ہے تو لمبی محلے کے اندر دیریں لگتی ہیں. اور دور دور تک دیش سے لگے ہوئے ہیں اور کھانا پک رہا ہے اور بھائی مخلوق کو کھلانا ہے. پورے عالم کی دعوت ہے. جب کھانے کا ٹائم ہوا تو سمندر سے ایک مچھلی نے منہ باہر نکالا. سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا, السلام علیکم. سلیمان سنا ہے کہ آج تمہاری دعوت ہے. کبھی میں نے دعوت دیا ہے آپ کو کھانا چاہیے تھا, مجھے بھوک لگی ہے. لاؤ کھانا کہاں ہے؟ تو کھانا پیالے سے ڈالا کا پیالہ نہیں, پوری ڈیگ ڈالو. منہ میں پوری ڈیگ ڈال دی. پر میں اور لاؤ اور ڈالی, اور لاؤ اور ڈالی. جتنی ڈیگیں تھی وہ سب ختم ہو گئی. سب دیگیں ختم ہو گئی. لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ آ رہے بتا میں کیم کیم کھوا ہوا. تو ایک مچھلی نے اندر کو دکھا رکھتی. مچھلی سے پوچھا بھائی تیرا پیٹ بھر گیا؟ پر میں ابھی ایک لقمہ ہوا, ایسے تو تین لقمے کھلائے ہوں آپ کو. تو میرا اللہ یہ کیسے ہوگا, ابھی تو مخلوق پوری باقی ہے اور ڈیٹ سے تو سب تو کھا گئی, اور ابھی تو تو بھوکی ہے. یوں کہتی ہے کہ دوسرے ایسے جتنے ڈیر ہیں اور ہو اور لاؤ اور لاؤ, تین مرتبہ کھلاؤں گے جب جا کر کے میرا پیٹ بھرے گا. رو پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام. کان پکڑ کر کہا اللہ نے مخلوق کی کیا ہے, تیری مخلوق مچھلی کی دعوت نہیں کر سکا, ایک سمندر میں رہنے والی مخلوق کی دعوت میں نہیں کر سکا, زمین میں آسمان میں چرند پرند نباتات جمادات کتنا ہے, کتنا دیتا ہے تو, کتنا کھلاتا ہے تو, اور تیرے خزانے میں تو کوئی کمی آتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی. میں نے تو ایک دعوت کا دعویٰ کیا تھا, اس میں بھی فیل ہو گیا میں. ایک مچھلی کی غذا میں نہیں دے سکا. اے اللہ میں نے بڑا دعویٰ کیا, مجھے معاف کر دے. یہ تیرا کام ہے, رزاق تو ہے, دینے والا تو ہے. تو اللہ ایسے ہوں کہ اس نے پوری کائنات کی روزی کا انتظام کیا ہے. ایک مسافر چلا جا رہا تھا اللہ والا, راستے میں جنگل کے کنارے پر ایک سانپ دیکھا. سانپ بھی اندھا. تو خیال آ گیا کہ اندھے سانپ کو کھانا کون دیتا ہوگا؟ بھائی انسان نابینا ہے تو کوئی لقمہ دے گا, لیکن سانپ ہے اندھا, جی رہا ہے اور باقاعدہ جی رہا ہے, تو پھر آخر اس کی روزی کا نظام کیا بنتا ہوگا؟ تو ٹھہر گیا دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی قدرت دیکھنی ہے کہ سانپ زندہ کیسے. اڑتا ہوا کوا ہے اور سانپ کے سر پہ بیٹھا ہے, اور اپنی پونچھ سے اس کے سر میں ٹھونکے لگائے دو چار. سانپ نے منہ کھولا, کوا جو لایا تھا اس کے منہ میں ڈال دیا, پھر اڑ کر گیا, پھر لایا, پھر ڈالا, پھر گیا, پھر لایا, پھر ڈالا. اللہ کا یہ نظام ہے, رزق دے کر سجدہ ریز ہو گئے اللہ والا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تو ہم یوں کمائیں گے, ہم یوں کریں گے تو یوں کمائیں گے. سانپ اندھا ہے اور اللہ اس کو بھی روزی دے رہا ہے, پیٹ اس کا بھی اللہ بھر رہے ہیں. تو یہ نظام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, جب تمہیں روزی دینے والا اللہ, تمہیں پیدا کرنے والا اللہ, پھر دوسروں کو شریک کیسے کر دیا عبادت کے اندر؟ تم نے عبادت کے لائق وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا, وہی ہے عبادت کے لائق. اسی لیے خواجہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں وہی ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ, لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ, تعلق پیدا کرو تو اللہ سے پیدا کرو. وہی ذات ہے وہ تمہارا رزاق, یہ صفات ہے نا اللہ, جتنی صفات ہیں اللہ کی اس کو یاد کرو. خالی مسجد میں صفات لکھنے سے کام نہیں چلے گا, یہ صفات کو یاد کرو اللہ کی 99, اور یاد کر کے استحضار کے ساتھ روزانہ جو پڑھے گا. حدیث پاک میں فرمایا دخل الجنہ, جنت کے اندر اللہ داخلہ عطا فرمائیں گے جو اللہ کی 99 صفات کا روزانہ استحضار کرے گا, پڑھے گا, ذکر کرے گا, اسے یاد کرے گا. تو فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کا داخلہ دیں گے, جہنم سے نجات اور چھٹکارا اسے عطا فرمائیں گے. تو ایک تو دعوت توحید دی, اور دعوت توحید کے بعد دلیل توحید دی کہ کیوں اللہ کو مانو. اس نے زمین اتنی بڑی بنائی ہے اسی لیے مانو, اس نے آسمان اتنا بڑا بنایا ہے کہ اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں ہے, اور اس نے روزی کا اتنا زبردست انتظام کیا ہے کہ جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے. کہتے ہیں ایک آدمی پتھر لایا اور پتھر کو اپنے ڈرائنگ روم کے ٹیبل کے اوپر سجا دیا. ایک دن صفائی کرتے کرتے کرتے پتھر اچانک گرا, پتھر ٹوٹا تو اندر سے کیڑا نکلا, کیڑے کے منہ میں ہرا پتا ہوا. دیکھنے والا حیران ہو گیا, اے اللہ یہ کوئی دروازہ نہیں ہے, کوئی اندر جانے کی کچھ جگہ نہیں, تو نے کیسا نظام بنایا ہے کہ پتھر میں بند کیڑے کو روزی پہنچا رہے ہیں اور زندہ رکھا ہے اس کو, نہ ہوا ہے اندر, نہ روشنی ہے, نہ پانی کا کوئی نظام ہے, پھر بھی حیات تو نے دے رکھی ہے. تو حیات کے دینے والے اور زندگیوں کے دینے والے در حقیقت اللہ. ایک مسئلہ ختم ہوا توحید کا. قرآن کریم کے 10 پارے توحید کی دعوت, توحید کے دلائل میں خرچ ہوئے ہیں. 10 پاروں میں قرآن کریم کے توحید خالص کا بیان ہے, اور توحید خالص کے ساتھ دلائل توحید دیے ہیں, یکے بعد دیگر عجیب عجیب دلائل دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے علاوہ کوئی رب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تم یہی کہو گے کہ تیرے علاوہ اے اللہ کوئی رب نہیں ہے, جس نے بادل پیدا کیے, بادل میں شیرین پانی برسایا, ظاہری بات ہے کہ وہ معبود ہیں, وہ رب ہیں. اب قرآن کی دوسری دعوت جو چلتی ہے وہ رسول کو مانو, کیونکہ رسول اللہ کا فرستادہ ہے, اللہ کا پیغمبر, اور وہ آ کر دین سمجھاتا ہے, توحید سمجھاتا ہے. توحید کو ہم ذاتی طور پر سمجھنا چاہیں تو غلطی کر بیٹھیں گے, لیکن رب کائنات نے انبیاء کرام کو بھیج کر توحید کو سمجھایا کہ توحید کو ماننا یعنی اللہ کو یکتا ماننا, اللہ ذات میں واحد ہیں اور اللہ تعالی صفات میں بھی یکتا ہیں. اس کو ماننے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کو دلائل دیے ہیں, تو رسالت کو ثابت کیا اور رسالت کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت کیا. کیا فرماتے ہیں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اب قرآن کریم میں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن اس کا ڈسکرپشن بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے. تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ رسول نہیں ہے یہ تو ہماری طرح بشر ہے, تو رسول بشر ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دلائل دے کر بھیجتے ہیں اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے. بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے چلائے ہیں, ایک کتاب اللہ کا سلسلہ ایک رجال اللہ کا سلسلہ. یہ دو سلسلے چلائے ہیں اللہ نے. فرماتے ہیں ہم نے رسول جو بھیجا تو رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے, اس کی دلیل کے طور پر ایک کتاب دی ہے, ہم نے ایک کتاب دی ہے, یہ اس کی رسالت کی سچائی کی دلیل ہے کہ کتاب ایسی اس کو دی ہے کہ تم بھی عرب ہو کتاب بھی عربی ہے لیکن تم ایسی کتاب لا نہیں سکتے, بے مثال کتاب ہم نے دی ہے. قرآن کے اعجاز کی بہت سی وجوہات نقل کی. عقبہ ابن ابی معید, اخنف ابن سریق, ابو سفیان, ابو جہل, چاروں دین کے دشمن تھے لیکن جب سرکار رات کو بیت اللہ میں تلاوت قرآن کرتے تھے تو چپکے سے چاروں اپنے گھر سے نکل کر اور پوشیدگی میں پوری رات حضور کا قرآن سنتے تھے اور صبح اجالا ہوتے ملاقات ہوتی آتے جاتے کہاں گئے تھے قرآن سنا, وہ کہے کہاں گئے تھے قرآن سنا. کہتے آئندہ ایسی غلطی مت کرنا, جب تم قرآن کی اور رسول کی مخالفت کرتے ہو تو پھر رات کو سننے کیوں جاتے ہو, تین راتوں تک سنا ہے. اور یہ کہا ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے, محاذا قول البشر. عرب کا ایک بہت بڑا ادیب تھا, وہ کہتا تھا کہ میں نے انگلیر والوں کے مقالے بھی سنے اور عرب والوں کے اشعار بھی سنے, بچپن سے ان کی گٹی میں اشعار پڑے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھائی سو ڈھائی سو ہزار ہزار اشعار یاد ہیں, ہم لوگوں کو ایک دو شعر ڈھنگ سے یاد نہیں ہوتے, اور ان کو عربی میں اشعار ہزاروں کی تعداد میں یاد. جب بات کرتے ہیں بچے تو اشعار کی زبان میں بات کرتے ہیں. اتنا کمال دیا تھا, ان کے سامنے چیلنج لا کے رکھا اللہ کی کتاب کی شکل میں کہ تم کہتے ہو کہ رسول یہ قرآن اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں تو تم بھی ایسا قرآن بنا کر لاؤ. پہلے تو انہوں نے کہا تھا پورا قرآن لاؤ, نہیں لا سکے. دس سورتیں لاؤ, نہیں لا سکے. ایک سورت لاؤ, نہیں لا سکے. پھر یوں کہا ایک آیت کم سے کم بنا کے پیش کرو قرآن جیسی, اس میں بھی ہار گئے. اور چیلنج پوری عالم عرب کو رہا. عرب والوں کو اگر کوئی فن نہیں آتا تھا تو یہ سب سے بڑا فن تھا ان کے پاس کہ وہ عربی بڑے زبردست جانتے تھے اور فصاحت بلاغت کے اندر پوری دنیا کو وہ لوگ عجمی اور گونگا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا ماہر سمجھتے تھے. لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی عرب قرآن کریم کا جواب نہیں دے سکا. اپنی فصاحت اور بلاغت میں بے انتہا آگے بڑھے ہوئے لوگ لیکن قرآن کریم کا جواب لانے سے آخر رہے اور ہار گئے, مات کھا گئے قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کی صداقت کے سامنے. اور قرآن میں چیزیں بھی ایسی پیش کی, ایک چھوٹی سی مثال دوں بات ختم کر دوں. سرکار جہاں پیدا ہوئے وہاں کوئی کالج نہیں تھا, وہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی نظام نہیں تھا. سرکار جہاں پیدا ہوئے وہاں تعلیمی یونیورسٹیاں کوئی بھی نہیں تھی. جہاں سرکار کو اللہ نے مبعوث کیا وہاں تعلیم کی نظام میں کچھ بھی نہیں تھا. دوسری بات, عام طور پر وہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا. نمبر تین, یہ حضرات اپنے قبیلوں میں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے اور رہتے تھے, اور ان کا عالم یہ تھا کہ یہ اونٹوں کو چرانے کا کام کرتے تھے اور بکریاں پالنے کا کام کرتے تھے, ان کا گزران اسی سے چلتا تھا. لکھنے پڑھنے کا نظام بالکل نہیں. وہاں کوئی بڑے بڑے معلم اور کوئی مہذب تہذیبی علاقہ نہیں کہ جہاں لوگ دور دور سے آ کر رہ رہے ہوں اور لوگوں کو پڑھا رہے ہوں اور علم دے رہے ہوں, ایسا بھی نہیں. تو ایسے اونٹ چرانے والوں میں, بکریاں چرانے والوں میں اللہ نے ایک آدمی ایسا پیدا کیا کہ اس نے کتاب اتنی عالمانہ لا کے پیش کی کہ دنیا کے علماء اس کے سامنے حیران ہوئے. ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے, یہ ماننا پڑے گا. پھر قرآن کریم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کی کتابوں میں نایاب ہیں, ہو ہی نہیں سکتی. مثال کے طور پر سرکار کی کتاب جو آئی قرآن کریم, اس میں پیشن گوئی فرمائی کہ روم والے جو ہار گئے ہیں, ابھی نصرانی جو تھے روم کے, وہ ہار گئے تھے ایران کے آتش پرستوں سے, لیکن قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر دوبارہ رومیوں کو غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ پیش گوئی دنیا میں کوئی کتاب نہیں کر سکتی, اور قرآن کریم نے کر دی. ایسی تو کئی پیش گوئیاں کی ہیں اور وہ واقع ہوئی. یہ اعجازی کتاب ہونے کا کہ یہ کتاب کا نہ جواب لا سکے, نہ کتاب میں ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی ایسی چیز پیش ہی نہیں کر سکتا. پھر قرآن کریم میں جو آئندہ آنے والے حالات ہیں اس کو اس طریقے پر بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب میں اس طریقے سے پیش کیا جانا ممکن ہی نہیں ہے. پھر بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ کتاب دنیا کے سامنے آئی, دنیا نے ہمیشہ اس کا لوہا مانا اور اس کا اللہ کی طرف سے ہونا تسلیم کیا, اور یہ مانا کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے, اور دشمنوں نے اقرار کیا. الفضل ما شہدت به العداء, سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ دشمن کان پکڑ کر کہے کہ یہ انسان کا نہیں اللہ کا کلام. اگر انکار کر لیتے تو سب سے زیادہ عرب والے انکار کرتے, لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا اور ماننے پر مجبور ہو گئے, اور یوں کہا کہ ہم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے, ورنہ ہر وقت وہ سینہ سپر رہتے تھے کہ کسی طرح سے قرآن کریم کا جواب دیں اور قرآن کریم کے چیلنج کو منظور کریں, لیکن کبھی وہ چیلنج کو قبول نہ کر سکے. اور جب جب انہوں نے قبول کرنے کی کوشش کی, جب جب انہوں نے شکست کھائی. اللہ فرماتے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ, کیا تم لوگ اس بات میں شک میں ہو, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ اللہ کا کلام نہیں, تو فاتو بصورت من مثلی, تو ایک صورت اس جیسی بنا کر تم پیش کر لو. اگر تم لوگ اپنے آپ کو اپنے دعوے میں سچا مانتے ہو اور میرے نبی کو جھوٹا کہتے ہو, تو قرآن کریم رسول کی رسالت کی دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے. تو پہلے تو توحید کی دعوت, اور دعوت دینے کے بعد دلیل توحید دی, اس کے بعد رسالت کے میرے رسول اور میرے پیغمبر کو مانو, اور ماننے کے لیے دلیل یہ دی کہ اس کو کتاب ہم نے ایسی دی ہے کہ جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں, جو امی محض ہے, اس نے کتاب ایسی لا کے پیش کی کہ دنیا کے اوکلا حیران ہے, اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ سر دھن رہے ہیں. ایسی شاندار کتاب ایک امی پیش کرے تو اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا. اس لیے شادی فرماتے ہیں, یقین ہے کہ نہ کردہ قرآن درست, کتب خانہ چند ملت بشر, وہ در یتیم جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ بھی جاتا رہا, کوئی اس کی تعلیم اور تربیت کرنے والا, ایسا آدمی تو اور بھی زیادہ بیچارہ پریشان اور محتاج ہوتا ہے. باپ پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے, ابھی ہوش سنبھالا نہیں تھا کہ ماں دنیا سے چلی گئی, اور دادا ابھی اٹھ رہے ہیں تو پیچھے جنازے کے دیوانہ وار سرکار دوڑتے چلے جا رہے ہیں. ابو طالب نے سنبھالا, تعلیمی نظام کچھ بھی نہیں, بکریاں چرانے کا زمانہ ہوا اور کوئی پڑھائی لکھائی ہوئی نہیں, لیکن کتاب ایسی لا کے پیش کی کہ اس کا پہلا ہی دفعہ پہلی آیت میں پڑھنے کی بات کہی. بے پڑھے لکھے کو سب سے پہلے حکم ہوا کہ دنیا کو پڑھنے کی بات کہو, دنیا کو تعلیم کے چرچے کی بات کہو. فرمائے فرابس میں ربی کلبی خلق خلق الانسان من علق, پڑھنے کی بات کہو, اللہ کا نام لے کر پڑھو, اللہ کا نام لو اور پڑھو, اور اس ذات کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے, جس نے خون بستہ سے پیدا کیا ہے, انسان کامل بنایا ہے, اس کے نام سے پڑھو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فیلم کا فالو, اگر تم یہ کام نہیں کر سکے کہ قرآن کریم کی ایک سورت کا جواب نہ لا سکے, تو ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں ولن کا فالو, تم کبھی بھی یہ نہیں کر سکو گے. فتقوا الناس, تو یہ جو جھوٹا تم نے الزام لگایا ہے کہ نبی جو ہے اپنی طرف سے قرآن پیش کر رہے ہیں, یہ جھوٹا الزام بند کرو. جہنم سے ڈرو, اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر کے جہنم میں ڈالے گا, اس سے ڈرو. وقودھا الناس والحجارۃ, اور یہ بات رات یاد رکھو کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے. کون سے پتھر ہوں گے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے گندک کے پتھر ہوں گے. گندک جو ہے بہت زیادہ انفلیمیبل ہے, یعنی بہت بھڑکنے والی اس کی آگ ہوتی ہے گندک کی, تو وہ پتھر سے جہنم کو جلایا جائے گا. پتھر جو ہوتا ہے وہ دیر سے جلتا ہے اور دیر تک جلتا ہے. تیسری بات یہ ہے, علماء نے فرمایا کہ وقودھا الناس والحجارہ, لوگ تو اندر ایندھن بن کے گریں گے, لیکن وہ پتھر کے بت جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر ان کی پرستی شروع کی تھی, ان کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا, اور وہ جہنم کی حرارت کو بڑھا رہے ہوں گے. جس کے اوپر تمہیں امید تھی کہ یہ جنت میں لے جائیں گے, وہ خود جہنم میں ہوں گے, تو تمہارے جنت میں جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے اور جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے. فرماتے ہیں وقودھا الناس والحجارہ, اور ایک بڑی بات قرآن کریم نے کہی, اعدت للکافرین, یہ جہنم کافرین کے لیے اصلاً تیار کی ہے, جو نہیں مانتے قرآن کو, جو نہیں مانتے اللہ کو, اور دائماً انکار کر کے دنیا سے چلے گئے, تو ان کو دائمی طور پر جہنم کی سزا سنائی جائے گی اور جہنم کا عذاب دیا جائے گا. اور نتیجہ نکالا ہے علماء نے عدت للکافرین کے معنی جہنم اس وقت موجود ہے اور بالکل تیار ہے, اور اصل کافر کے لیے تیار کی گئی ہے, لیکن وہ مسلمان جو پستاخ ہیں, فجار ہیں, گناہوں میں غرق ہیں اور مبتلا ہیں, فرمایا ان کو بھی سزا کے لیے چند دنوں کے لیے جانا پڑے گا اپنے گناہوں کے مطابق جہنم میں, اور اس کے بعد چھٹکارا ملے گا. کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن فہمی در حقیقت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی نصیب فرمائے. آج اتفاق سے ٹریفک میں ہم لوگ پھنس گئے تھے, اس لیے میں نے ہمارے ریاض بھائی کے ذریعے سے ذمہ دار حضرات کو درخواست کروائی کہ آج 15 منٹ کی جو ہے مہلت دے دیجیے, اور 15 منٹ ذرا وقت کو آگے بڑھا دیجیے. میں ذمہ دار حضرات کا مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا, اور میری جماعت بھی الحمدللہ محفوظ رہی اور تفسیر خطرے میں آ رہی تھی, اس بنا پر میں نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ ان حضرات کو کہ انہوں نے وقت تبدیل فرمایا اور مجھے حاضری کا موقع دیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ آپس کی سمجھ بوجھ بہت بڑی چیز ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے آدمی تو ہے اپنے آپ کو کنوینس کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے سیٹ کر لے، یہ بڑی بات ہے، اور موقع محل کو پہچانے. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے. کچھ باتیں قرآن کریم کے عنوان سے ہوئی یاد رہے کہ توحید کی دعوت اور توحید کے دلائل پیش کیے، اور رسول کی رسالت کی صداقت، اور اس پر قرآن کریم معجزہ بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل بن کر آیا ہے. یہ بات آج سبق کے اندر آپ کے سامنے آئی ہے. لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فوراً دعا کریں گے. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہنا مجھ کو کسی کا، تیرا مدر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس سادہ میں آخر زبانِ میرے لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واتباع وطاعته وعلماء امتي اجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتغنينا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عند تعالى الدرجات تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ رحم کے، کرم کے، خیر کے، عافیت کے، فضل کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آباد فرما. اے اللہ ہماری زبانوں کو تیرے قرآن سے آباد فرما. اے اللہ قرآن کے ایک ایک حرف سے ہمیں محبت عطا فرما. اے اللہ اس کا احترام نصیب فرما. اے اللہ اس کی تلاوت سے ہماری زندگیوں کو سرشار فرما. اے اللہ اس کی غفلتیں جو ہو گئی اس کے سلسلے میں اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ اس کے فرامین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک ایک حرف کا سچا عشق عطا فرما. ایک ایک حرف سے محبت عطا فرما. اے الہ العالمین ہماری نقلوں میں قرآن کریم کی بقا کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق عطا فرما. اے اللہ گھروں کو تلاوت سے آباد فرما. اے اللہ ماں بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گھروں کو تلاوت سے آباد رکھنے کی ماں بہنوں کو بھی توفیق عطا فرما. نمازوں کا پابند بنا، تلاوت قرآن کا عاشق بنا، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.